Kita iç. Ya. Ya ya ke ke nuka alakat ma rishwa, lakin ka alakat ma hadiyat al kuffar. Ktuka vesele kafiri minak Müslüman hadiyat. Hajaj miban kabul aya kadu. Dy kola ka. Disa thonë ja, disa thonë po. Gjithë e shira fjallë e ka venin. E ka venin. Jani, gjithë e shira fjallë për këtyne dy fjallëve, është sahih ku të venë në vend thije. Një insan që da mi ban kabul hediyetin i kafirit me niyet që me havruhe ka zemri muslimanit me mujt me fol me te por me shtin u drejtë e mërë këtë hediyet se tabijet e insani që kërë që van shairi أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم بان مير مهاكن أنجريه زامن لتون كهتي فطالما استعبد الإنسان إحسانه شمهير kur ke ba mirë me një insan, e ke ngri kati. Edhe po shnafshit me sere e mire të është tamam. Kur një qafir të nëfti hedijet, dhe mi thanë që ju në në këduhet. Në që është i thu me goj, ma keqë që mi thanë me zamër. Që është i thu, une nuk e baj kabul hedijetin e tanë, se une ja musliman, e të je qafir. Këtë e lërgen për të je. Jani, e ban dushman me tyje, ma shumë sa është me tyje dushman. Amma, kur e ban kabul, hedijetin e ti, e njetin nuk e ke, por fajdet tamë, por me marë, mu bazen jinë me thëmen, me hangër mirë, me fi mirë, ja. Nuk e ke këtë njetë, lakin e ke njetë, si kur që vamë sëparit, mi ngrejë kahti, me ja zbutu e zemrën e tije, mi mujtë mi shtije në islam. Kur të mërë të hedijin kështu, është gajtë mi banë kabur. Ja, dhe mi marë hedijetin, por mëstahatin tuj, nuk është gajtë atëherën. Peygamberi s.a.v. që është ma insan qamil që kur e i s'ka kënë dunja heq, ka ba kabul hadijetin Kaukasit, hadijetin shumë disa muluke, ka ba hadijet pëse, që mas pari ka kënë Peygamberi s.a.v. kryje, yani ka kënë simret, yani kërëtar. Kur i kanë që hedijet ka ban kabul, ata yani nuk e kanë marë pegameri dëshmën. Tu kanë që, me kanë që pegameri, se ka ban kabul hedijetin, e këshin marë dëshmën ma tjepër, se kanë kanë sëparit. Shkurt i fjallë, mesele hedijetit është mesele siyasi shëraia. Siyasa shërëje. Në që ofë që kujten që ne marë këtë hedijet ka nëtijet mirë për ty e dhe për atë, ne marë është ma mirë. Ja, kur të kujten që nuk është mirë për ty e dhe për të, خيرا بس جبان قبول أشمامير. هدية بلقيسة سليمان عليه السلام قال كان سيكورتي ويكان با هدية تقامير صلى الله عليه وسلم أشتو كان شو أيقرو أيقاشو حضرت سليمان عليه السلام. لكن حضرت سليمان كافانا شو تعرض شور سيكورتي كنون قرآن ما أتاني الله خير مما أتاكم يعني يكافان شتي فكويتن كبا مير ممو شوم يعني سيكاشو هدية كاكيمة مالة تو كانت موزو تجلسانهم كاناب نيسان تيو نآمر نكشوفني شراشت يعني فيها.